فرمانی و التجاع چه دربار الله جل شانه و استدعای که ما را درست ما به مفهوم ایمانی کلمه که آنکه توضیح داری چند کلمات عرض کرده رب العالمین از این اصوه حسنه در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم با این اطاعت و این فرمانبرداری مطابق همه زندگی و خط مشی یا تسلیم کنه و راه روی توفیقا به همه ما شما عنایت بفرمایید. بنامن اولار کماله کشفت دجا بجماله حسنت جمیل و خساله صلو علیه و صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرق طريق السب مختصر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. برأي موفقيات وفيروزية كاملة مسلمين در سراسر عالم مبارزان اسلام در برابر کفار در صفهای نبرد با کیفیت‌های جنگی مدروز و مدرن مشمول به خصوص مظلومان مقاوم و جرأتمند غزه پیروزی و تمام مسلمین دنیای سربلندی دعای بکنیم الله تعالی مسلمانان را در تمام سرزمین پیروز بکن به خصوص مسلمین مبارزه سرزمین غزه در برابر اسرائیل جنایتکار در برابر صهیونیستان به غاصب و متعدی الله تعالی جل شانه مسلمانان جان را مال را آنی آبرو و عرض سرزمین الله تعالی جل این کفار لدود الله مورد خزمی دشمنان و کافران یهود دستان الله تعالی جل شانه حفاظت بفرمانی و یهودان الله تعالی صفحه هستی محل فرمانی تنامن بکن مسلمانان با فتح و پیروزی نهایی الله تعالی دچار بفرمانی تو مواجه بکن و با فتح و پیروزی کامل الله تعالی من هم قبوش و هم کرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا النبي والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أصحابه الغر الميامين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه وأوله وآخره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفراد وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا وفرج همومنا واكشف كروبنا واقض حوائجنا وديوننا وأصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في جميع العالم. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر عساكر المسلمين. اللهم انصر عساكر المسلمين في جميع البلاد. اللهم انصر المسلمين في غزة وفي جميع البلدان. اللهم احصر الكفرة على الدين وأهل الصهاينة المعتدين. اللهم صب على الصهاينة عذابك ورجزك الذي لا ترد من القوم الظالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. فبردگارا بمرهم مورد عفو قرار بده. فبردگارا جمع حاضرا وتمام أرض مسلمانا مرا وتمام متعلقين من الله مخصوصا لجمع جواننا وحاضرين در تمام سن صالحي إذا حاضر أنتم مستمعين. فبردگارا جزوتي بندگان مقبول بندگان مخلص قرار بده. مرا از تهاجمات ظاهری و باطنی و اسلحه تهاجم جنگی تهاجم دشمنان اسلام و از هجمه های فرهنگی دشمنان اسلام و منحرفین و مبتلین الله مرا می فرزندانا جوانانا پیرانا جلیل مردینانا مرا تمام حفاظت بفرمایید. خدا طرف قلب کرتے ہیں صبح انشاءاللہ ہمارا وقت روزگار اے خدا میں دانش و بینشا آگاہیا در تمام زمین ہار و سبسور فرمائیں ہمارا برائے آموزش و تعلیم و تعلم علوم دینی و علوم نسلی و تمام انواع علوم و حصول فرهنگ های که مورد نیاز زمانه از فرهنگ ناب اسلامی و دینی و فرهنگ دنیوی الله ما را به فرزندان بهره وافر و حز کامل عطا فرمائیم خدا دشمنان در فند و تدبیر هدایانا و از ما و انجندان و سرک و منقلب بفرمائیم ما را و تمام بیمارانا هر نوع بیماری دار شفای حاضر عطا بکرد و صحافیت به ما بکشد مشکلات آسان بفرمائیں و عزیزانی که هر نوع مشکلی و حاجتی داره حاضر بندان حاجتان برآورده بفرمائیں اے خدا وان داران و مقروضان از زیر بار سنگین قرضا نجات بده اے الله بی اولادان اولاد صالح مرحمت بفرمائیں اے فرزندان و صالح اولادان اولادان صالح قرار بده اے مراکز دین دنیا اے الله از شر اهل شر را حفاظت بفرمائیں مساجد رونقا روز افسود بفرمائیں این مکاتب قرآن و سنت مراکزای اللہ و این مکاتب آن وسعت و گسترش متزاید عنایت بفرمائیں و این مجلسا خالص قرارت رضا بفرمائیں و از این محفل و این مجلسا در این لحظاتا میلیارد ها میلیارد به تعداد ذرات موجودات و قطرات دریاها و برگهای درختان ای الله به تعداد و تیم معلومات صلاح و سلام و درودا به روح و روان پاک و مقدس و مقدس رسول پاک علیه السلام و السلام و آهی اهل بیت و ازواج و متحرات و آهی یاران و اصحاب چی مجلس ها چی میتر افاس سرک و برسید و آهی مرواحد دیو از ما شاد بفرمائید و ما را بطی زندگی کا و بطی تمام اعمال کو گئے اللہ و دین نبی پاک علیه السلام و السلام و دین مصوی نمونه الگوی زندگی قرار دے گئے و آهی شریعت متحرہ و سنت های عالیه و سنیه اتباع و پیروی کرے گئے توفیق کاملہ انعیت بفرمائید بے اموات و مردگانا و میں تمام مسلمین و مسلماتی که با کلنا چون دنیا با شهادتن چون دنیا رفته گرم به خصوص میں حق دارانا میں پدر و مادر و مشایخ و استازانا میں محب و همگام و همکار و دوست دارانا که در قید حیاتنا در آغوش تر رفتن ای خدا آنا مدفرت گا آنا قبرانا پر نور گا آنا جنت و فردوس تا جایگاه انایت بفرمائیم ای خدا آل حق و دوستارانی میں همگام و همکارانی که در قید حیاتانی اللہ بخصوص عزیزانی که در این مجلس حاضرہ و تمام مسلمین مارا تمام مسلمین دنیا اے اللہ از هر بیماری و از هر مرض از هر پریشانی و مشکل اے اللہ حفاظت کا نجات بده شفائی عطا بفرمائیں صحت و سلامت عمرہائی دنانی بده احسان و تلاشانا در جهت خیر قرار بده جشن و فتنی مارا حفاظت بفرمائیں شبیلی پاس و لحظیتا از آسمان هر خیری رزق فراخی نعمت و لطف و کرم و صحت و سلامت دیتو به زمین رح داتا بنازل بتا بهترین بحریا به طرف ما متوجه بفرمائن و مطابق مرا هر شر و بلائی و هر تنگی رزق مصیبت توبه از آسمان به زمین نازل فرمان تا در شفاعی الله یا نازل فرمان دیگی بترا از ما و از بیانی جمع تمام مسلمین را یبر کردیم مسترم بفرمائیم ای الله مجاهلین اسلام در تمام دنیا در مقابل کفار صف آرایا و با تقتی گاهی جلیل نظامی بر سر پیکار آمد پیروز بگا خصوصا مبارزین غزه ای الله پیروزی در قبال صحیح بیسای قاسر اے اللہ عنایت بفرمائیں قدس عزیز از چنگال حرید صهیونیستان یهودیان از سرایل جنایتکار آزاد بفرمائیں اے اللہ حرمین شریفین حفاظت بفرمائیں و آن شام رفیق و بلندر بفرمائیں و مرا آن زیارت و مسجد الاقصا زیارت توفیق عنایت بفرمائیں تمام حاجاتا برآورده گا ای از مجلس دها هر کسی هر نوع آرزوی و تی قلبانی تها داری ای الله تمام آرزوهای مشروع جهزا برآورده بفرمائی و دشمنان مدر و ایده و پیدا و كفار ملحدين ومبتدعين ومشركين عزم الله استمان مسلمين اي الله سرق بفر قلب جرنه وعلى دروك امانة وحفاظتها صيانة بفرمانية هذا الشهر بناها وعلى مسلمان الواضحين قرار بذي من جوانا وجوانانا مخصوصا في عند سازان وأميد عند جامعة هاي إسلامية والجامعة إسلامية الله جهد تهاجمة ظاهري وباطني مادي ومعنوي فرهنجي وغير فرهنجي مرا انا محفوظ بدار حفاظت بفرمائن ومي في مجلس صوتش بارقها الشرف قبول عطا بفرمائن اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Thank you.